أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم بالله جل جلاله منشي رحمن أو رحيم دي. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا ترافی کلیوالو عربونه چې کوم خلک شاته په خدل شیو اوس دا غویل راشي ارومرو به درته وای چې موږ د خپلو شتمنیو او اولادونو فکر بوخت کړو ته زموږ لپاره د مغفرت دعا وکړه. دوی په خپلو ژبو سره هغه څه وایي چې په زړونو کې نه وي. دوی ته ووایه ښه همدا خبره ده نو څوک دي چې ستاسې په باب دا الله پاک د فیصلې بندولو څه وس واک لري که هغه ستاسې ته څه ضرر رسول وغواړي یا ګټه در بخل ستاسې له عملونو څه خو یوازې الله پاک خبر دی. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بلکه تاس داس و گلله چه پیغمبر او مومنان بخپلو کورنیو تبیر تا راو نشه گرده دلائی او دغا گمان ستاسی پزینو دیر که ولگه ده او تاسی دیر بد گمان وکر او تاسی سخت بد باطن خلقی ای. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. پر الله پاک او دغه پر پیغمبر باندې چې کوم خلک ایمان نه لري د دغه سي کافرانو لپاره موږ بل شوی اور تیار کړی دی. ولله ملک السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. دا اسمانونو او زمکی دا باچاهی مالک الله پاک ده چا تا چه خوخشی بخنه وکری او چا تا چه اغوالی سزا ورکری او هغه غفور او رحیم ده. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. کله چې تاسې د ولجې ترلاسه کولو لپاره ولاړ شئ نو دغه بېرته پات کېدونکي خلک به تاسې ته ارومرو ووایي چې موږ هم له ځانه سره تلو ته پرېږدئ. دوی غواړي چې د الله پاک فرمان بدل کړي. دوی ته په ډاګ ووایه چې تاسې هېڅکله له موږ سره نشئ تلای. الله پاک لا د مخه دا فرمایلي دي دوی به ووایي چې نه بلکې تاسې پر موږ رخه کوئ په داس حال کې چې خبره درخې نه ده بلکې دوی په سمه خبره بیخی لږ پوهیږي. قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما دغو بیتا پات کی دنکو اطرافی عربو تووایا چه دیر زربا تاسل داس خلقو سره دا جنگی دول پارو بلل شی چه دیر قوی دی یا با تاسل آغو سره جگلی تا دوام ورکوی یا با آغوی غالک کیگ دی تغو وقت که تاسل دا جهاد حکم اطاعت وکر نو اللہ پاک با تاسل ور اجر در کی او که تاسل پا مغر شاد مخوارو لکا چه سنگمو مخی علول دی نو الله پاک با تاسته دردناک سزا درکی لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع الله ورسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما کلوند ګډ او ناروغ جهاد تلال نشي نو سباک نشته څوک دا الله پاک او دغه رسول اطاعت وکړي الله پاک به هغه په هغو جنتونو کې داخل کړي چې تراغې لاندې به ویالي بهيږي او څوک چې مخ واړوي هغه ته به دردناکه سزا ورکړي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا الله پاک لمؤمنان صحو شالسو کلا چاغوی لون اللان دی لتاسر بیعت کهو داغود زنو حال غت معلومو لدی عملی پر آغوی داڈین نازل اکلے آغو تی پی نام کی فتح ورکلے ومغالم کثیرتا یأخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما آو دول جیر دیر سمالون ورکل کیا آغوی بے دیر زر تر لاسکلی اللہ پاک برلاسی آو دے حکمت والا دائی وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما الله پاک لطاش سره د ولجی د خورا ډیرو مالونو وعده کوي چې تاج به ترلاسه کړئ په سمدستي توګه خو دغه فتحه هغه تاج ته درکړه او ستاسې پر خلاف یې د خلکو لاسونه له پورته کېدو څخه منع کړل تر څو چې دا د مؤمنانو لپاره یوه نښانه شي او الله پاک تاج ته د سمې لارې هدایت درکړی وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا فدي سربيرة غل تاج سرد نور داس والجوهم وعدك بيچه فرا غبان دي ترعوس پوري تاج ني قادر شوي او الله پاك غا اصار كريدي الله پاك فهرت قادر دي ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا دا کافران تپدی وحکی لطاش سر جنگی دلوائی نو ارو مرو بای شاہ اڑولی و او حیث ملاتل او مرستن دوی بای نو مندلائی سنت اللہ اللتی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا داد اللہ پاک اللہ دا چی دا پخوان را روان دا او تب دا اللہ پاک فکر اللہ را کی حیث بدلن و نمو می وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هغه ذات ده چې د مکی په ناو کې د هغو لاسونه له تاسو نه او ستاسې لاسونه یې له هغو نه منع کړل، په داسې حال کې چې پر هغو یې تاسو ته بری درکړی و. څه کړل الله پاک هغه لیدل. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. امر کسان دي چې هغوی کافران شول او تاسې یې له مسجد حرام نه منع کړئ او د هدیې اوښان یې د هغو د قربانۍ ځای ته پرې نښودل چې ورسېږي. په مکه کې داسې نارینه او ښځې موجودې نه وای چې تاسې یې نه پېژنئ، او که دا خبره نه وای چې په ناګاهانه ډول به تاسې هغو پامال کړئ او په دې سره به پر تاسې پړه راشي، نو د جګ مخنیوی به نه وای شوی. مخنیوی د دې لپاره وشو تر څو چې الله پاک چې څوک وغواړي په خپل رحمت کې داخل کړي، هغه مؤمنان قبیل شوي وای. نو د مکې له خلکو نه چې کوم کسان کافران وو هغو ته به موږ ارومرو سخته سزا ورکړې وه. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. هم دا دلیل ده چې کله دغو کافرانو په خپلو زړونو کې جاهلانه دریز کینګ کړ، نو الله پاک پر خپل پیغمبر او مؤمنانو باندې ډاډینه نازله کړه او مؤمنان یې د تقوا د خبرې پابند وګرځول چې هغوی د هغې زیات حقدار او اهل وو. الله پاک د هر شي علم لري. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. په واقع کې الله پاک خپل پیغمبر ته رښتینی خوب ښودلی و چې خوب به هو له حق سره سم و. انشاءالله تاسې به ارومرو مسجد حرام ته د پوره امنیت سره ننوځئ، خپل سرونه به وخورئ او ویښته به لنډ کړئ او پر تاسې به هیڅ ویره نه وي. هغه په هغې خبرې پوهېده چې تاسې ورباندې نه پوهېدلئ، د دې امله هغه د خوب پوره کېدو نه مخکې تاسې ته دا نږدې فتحه در په برخه کړه. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هغه د الله پاک ذات دی چې خپل پیغمبر له هدایت او حق دین سره لېږلی دی تر څو چې هغه پر ټول جن چې دین باندې غالب کړي او په دې حقیقت باندې دا الله پاک شاهدي کافی ده. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع يغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد صلى الله عليه وسلم دا الله پاک رسول ده او کوم کسان چې لغه سره ملګری دي او غوی پر کافرانو سخت او په خپل منځونو کې خواخوږی دي ته چې کله هغوی ګوري پر کو او سجده او دا الله د فضل او دغه د رضا په طلب کې بوخت نومي د سجدو نښې نښانې دا هغو پر وتولیو موجودې دي چې په هغې سره هغوی بیل پېژندل کېږي دا دی د هغو صفت په تورات کې او پینجیل کې داغو مثال داسې ورکه شوی ده چې واکې او کس دی چې لومړی هغه پړکې وټو کوي بیا یې هغې ته قوت او وده ورکړه بیا هغه مخ پخېدو شو بیا هغه پر خپلې تنې باندې ودرېده هغه کروندګر خوشحاله وي تر څو چې کافران داغو په تقوی او سمسورتیا باندې د غصې وسوځي د دغې ډلې خلک چې ایمان یې را وړی دی او نیک عملونه یې کړي دي الله پاک د دوی سره د بخښنې او لوی اجر وعده کړی دی.